Michel Elita, Aleli Pipin de Castelbajac. Bongo explication et pas ya pine show. Muninga ya lisano. Yena Edi Kabea. Castel Bajake, oh nana mesalite, ya kosana, oh nana bokate, ikana ye bisa yo yuda nanga, nazala libre lokola moto nyonso. Pepe, toningana motema mokola mageto ekoela yo, yebele ya makambo na motema nanga. Basu sele kelinga wana kokoa Tendresse oyanga isoki ezalaki ya konyo kwa madashi titea Hebonga kiyo yebisanga utakala Na mipesa na yo koleka kutolo Hata kotoka bwani masuwa eko kufaka libongo eko tikala ya libela Ina nini to ina na na yo jamais nanda Jean-Jacques Kiloa Moro Michoko Benvenga Tadi le véritable Gramo J Apula de Verchache Pipende Castel Bajake, oh nana mesalite, ya koswana, oh nana kokate, ikana yebisa yo yuda nanga, nazala libre lokola moto nyonso. Pepe, toningana motema mokola mageto ekoela yo, yebele ya makambo na motema nanga. Basu sele kelinga wana kohwa Tendresse oyanga isoki ezalaki ya konyo kwa madashi titea Hebonga kiyo yebisanga utakala Na mipesa na yo koleka kutolo Hata kotoka bwani masuwa eko kufaka libongo eko tikala ya libela Ina nini to ina na na yo jamene nanga Mamunu ya melale Biboku mebukane Jean-Claude Kimbembi na e eh pupa mado experience a full ahe. Abalo.